Specială astăzi, nu-i așa, Olix? Da, o ediție foarte specială. Nu știu exact ce am făcut cu Ovidiu. De fapt, Ana, nu știu ce am făcut cu Ovidiu. L-a ascuns pe undeva. L-am luat și l-am încuiat într-o producție și am zis că dau drum abia mâine. Da, îl salutăm pe Ovidiu în caz că ne ascultă de acasă. Din salut, păcate, Ovidiu! Hello, hello! Are o mică problemă de sănătate. Da, ne pare rău. Ovidiu va reveni mâine. Sperăm da, să se facă bine. Și ne pare rău că nu petrece aici alături de noi în studioul Kiss FM. Așa este. Până una alta vreau să-i spunem la mulți ani colegului nostru, Olix. Mulțumesc, mulțumesc. A făcut, bineînțeles, 18 ani astăzi. Da, mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care mi-au scris pe Facebook, pe ambele pagini. Am înnebunit. Astăzi am încercat să le mulțumesc tuturor, să dau like tuturor celor care mi-au scris și așa mai departe. Hai că a fost o zi frumoasă pentru tine, oh, da, da. Voi, dragilor, am pornit deja pentru voi 40 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Și așteptăm și de richisurile începând din acest moment la 0722 20 60 20. Încercați să trimiteți mesaje cât mai scurte, cât mai haioase și încercați să nu vă repetați, pentru că softul nostru șterge automat toate mesajele care se repetă. Tam, tam, avem asta un soft deștept. Nu știam asta, bravo, bravo. Ok, dragilor, hai să vedem ce piesă ne-a pregătit Olix la Kiss Kiss in the Mix. Avem Sunrise chiar acum, noul single Ninia, ne întâlnim și cu Sonia, My Beautiful One, și apoi Rino cu Silvia vin cu noul lor single Feeling Love la Kiss Kiss in the Mix cu Ana Moga și Olix astăzi la butoane. Rămâneți cu noi. dying, 'cause I miss you so. 'Cause I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true. 'Cause I miss you so. I'm not lying no more. 'Cause I feel it, I feel in love in love with you. 'Cause I feel it, I feel in love and that is true. 'Cause I feel. Vorbim puțin tele împreună la radio. N-am făcut asta niciodată, cred. Da, cred că ai dreptate, chiar n-a fost niciodată. Și oricum mi se pare foarte ciudat să fiu în emisie și să aud o voce feminină la, în emisiunea noastră. Într-adevăr, foarte ciudat. Bun, hai să trecem la treabă, dragilor. Avem pentru voi la Kiss Cash astăzi 2600 de euro și un scooter Malaguti. Scooterele arată foarte bine, sunt aici lângă studio, le-am încercat. Le vedem mereu. Am făcut și un pic de fum aici pe holul Kiss FM. Și n-a pornit alarma, foarte important. Bun, avem și dedichisuri frumoase venite la 0722 20 60 20. Să fie pentru Casian din Traian Vuia, din partea colegilor de la Autostradă. Facem și noi autostrada aia. La mulți ani să trăiești și tot ce-ți dorești în viață, din partea lui Raul Zorti din Satul Mare. Mulțumim, sau mulțumesc frumos. Cineva spune, Olix, par foarte distrat la mulți ani. Păi normal, e ziua lui, deci se distrează. Da, bineînțeles. Salut, Kiss, vreau și eu o dedicație pentru Kiss, pentru Ana Moga și pentru Romina. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Florin din Petrila, mulțumim, Florin. Adevărat grești. Să fie pentru Olix, la mulți ani, și pentru toți băieții de pe intervenție. Ne pupă Alex din Petroșani. Ce mai avem pentru Adrian de la Cristina? Ești viața mea, te voi iubi mereu. Amor, amor. Hello, Mr. Olix și Ana Moga. Aș vrea și eu un dedichis pentru voi, cei de la Kiss FM. Să fie și pentru sora mea, piesa celor de la Crush, Alexandra Ungureanu, I Need You More. Ana, mulțumesc frumos că ai stat alături de mine până acum. Văd pe cineva aici lângă noi care zice, Ana, hai să mergem. Treci deci acasă, Ana Moga. Ok, Ana Moga pleacă acasă, lasă pe Olix să se distreze frumos. L-am lăsat aici cu niște oameni, nu o să fie singurel. Da, imediat vine și Aisa cu ea, o să ne auzim în vreo 15 minute. Ea este invitata zilei de astăzi la Kiss Kiss Remix și de la ea am primit și un tort, o să-l punem în câteva minute pe Facebook. Yummy, yummy! Hai, v-am opăcit! Pa din partea mea, vă las cu Olix și Aisa, pa, pa! Te-am pupat, Ana! Vine Rihanna chiar acum, sau domnișoara Rihanna! Rihanna! Ne întâlnim și cu muzica de la Fly Project și puțin mai târziu vine Nadia Ali cu Rapture. Cea mai bună muzică! Se ascultă? Da, Kiss! Yeah, yeah! Get out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son, and I took his heart with. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malea sin pala, oh, matela, noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo.

Kiss FM, mai exact Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem cum mă descurc și singur acum, fără Ana Moga în emisie. Trebuie să vă spun despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. Este updatat, este la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo găsiți podcasturile, de fapt, de sau înregistrările emisiunilor Kiss Kiss in the Mix de săptămâna trecută. Iar pe kissfm.ro/podcasturi găsiți podcasturile pentru Fresh Top 40, Hitmaker și Romanian Top 100. Olic sunt eu, astăzi singur, momentan. Poate mă trezesc mai târziu cu DJ Ang în studio. You never know. Acum, urmează să facem o pauză scurtă. După pauză ne întâlnim cu o piesă foarte, foarte tare, Raluca, Out of Your Business. Și apoi vine Aisa, invitată în studioul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. They play great music. They play songs that like all the major hits. I love it. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Iată că suntem în direct și cu invitata de astăzi, Aisa. Hello, bună seara! Hello, Alex! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mamă, deci m-am înroșit astăzi. Cred că toată ziua am fost roșu. Mulțumesc frumos. Ce faci? Pe lângă faptul că ai venit cu un tort foarte, foarte drăguț, cu ciocolată, cum care... știu că-ți place ție, sper să-ți placă. Pe care o să-l devorez în câteva clipe. Zi-mi ce mai faci tu. Avem piesa pe care o tot ascultăm, avem clipul pe care îl tot vedem pe Kiss TV. Deci să mă laud cu, uite, mă laud cu un videoclip foarte fresh. Arată foarte bine videoclipul. Știu că s-a lucrat foarte mult la el. Încă vreo două luni s-a tot lucrat la el. S-a lucrat și uite, acum avem produsul final. Chiar aș vrea să amintesc că cei care au echipa care a lucrat la echipa, clip. Echipa, exact. Ovidiu Dumitriade, director de imagine, Florin Botea, montaj și mai ales... Simona Dumitrașcu de la Roton, care este coordonatorul echipei. George Nache, stilist, atâcă. Asta vreau să te întreb, am văzut că ai două freze în clip. Ai freza cu care eram obișnuit cu tine și mai ai și o freză total diferită. Cum așa, mai retro. Da, un look mai retro, da. Sunt vinovați tot George Nache și Anca Macavei. A, deci au făcut treaba foarte bine. Precum ziceam, nouă ne place, datorită lor arăt așa în acel videoclip. Putem vorbi deja de single nou? Pregătești ceva în curând? Pregătesc. De fapt, sunt câteva în producție. Aha, mai multe variante. Mai multe piese, să zicem, ca să avem de unde alege. Uite, l-am auzit și pe Connector, care era mai devreme în programul Andrei Remețan, și el la fel. Zicea, măi, avem o piesă, o știe toată lumea, a cântat-o la premiile respective, dar în același timp mai are încă trei variante, toată lumea e cu variante, ceea ce e foarte bine. Ca să mulțumesc pe toată lumea și cea mai bună să iasă. Foarte, foarte, foarte bine să lucrez cu mai multe variante de piese. În rest, ești bine, sănătoasă? Foarte bine, foarte bine. Toamna este pe placul meu. Da, noroc că s-a mai încălzit afară. Da, mie îmi place să vină și frigul, așa, îmi place zăpada, mm-hmm. Îmi place să merg la munte, la Kiss Kiss in the Mix. Da, deci sigur o să ne întâlnim și la Winter Kiss. Eu nu sunt mare fan de iarnă, asta știe toată lumea, dar nu mai vreau să zic nimic. Hai să ascultăm piesa, după care mai povestim. Okay. Între timp așteptăm pe facebook.com/KissFM România întrebările voastre pentru Aisa. Orice vreți voi să întrebați, scrieți acolo pe Facebook și de asemenea păreri despre piesa pe care tocmai o să ascultăm. Aisa, Swear and Brace, o piesă pe care am lansat-o în vară, dacă mi-aduc bine aminte, la exact. Summer Kiss. Kiss Kiss Remix, am ascultat-o pe Aisa cu Sur Embrace. Aisa este în continuare în studioul Kiss FM. Hello din nou. Hello și la mulți ani încă o dată. Aoleu, mulțumesc. O să nebunesc asta. Mă uitam pe mesaje, numai mesaje cu la mulți ani, la mulți ani. Gata, hai să revenim încă în normal. Încă e ziua ta până la 12. Da, noaptea. Mulțumesc. Așa, bun, am pus pe Facebook pagina ta de like, care pe Facebook este Aisa, dar vreau să te întreb legat de piesa pe care tocmai am ascultat-o, cu cine ai făcut-o sau de cine produsă, cine a lucrat la piesa asta? Adrian Sână este producătorul acestei piese și eu împreună cu colegul tău DJ Ang am făcut versurile. Am înțeles. Bun, deci avem versuri DJ Ang și Aisa și cei care tot fac și o grămadă de remixuri tot auzim din partea voastră. Și de asemenea piesa e produsă de Adi Sână. Am zis de Facebook, Aisa, așa te găsește lumea pe exact, Facebook. Exact, Aisa. Și Aisa Official sau aisamusic.ro vor fi gata în curând. Aha, bun, deci vine și site-ul pe care probabil o să avem poze cu tine, de toate, piesele pentru toți. Și așa mai departe. I-am pus pe cei de pe Facebook să lase întrebări pentru tine, păreri și așa mai departe. Uite, Isabela, n-am întrebări, felicit pentru piesă, sună foarte bine. Sună foarte bine piesa, mulțumesc. Zice și Catrinel. Love Dumi, o piesă foarte frumoasă, e mega tare, am ascultat-o în continuu. Aisa, bravo Aisa și mult succes în continuare. Mulțumesc. Dina, Ina, Sweet. Altcineva, Iulian, zice frumoasă piesă. Și ce mai avem? Piesă foarte frumoasă, mult succes în continuare, Aisa, de la Anda Dumitru. Eu le mulțumesc tuturor și îți mulțumesc și ție pentru că m-ai invitat chiar de ziua ta. Da, îmi pare rău că n-a fost și DJ Ang să vorbim cu toți aici. Salutăm încă o dată, că știu că ne ascultă de acasă, bagă ceaiuri. Salut, Ovidiu, uite, promit că mai vin o dată să-ți mai fac un ceai de mentă. Sper că te simți mai bine. Sperăm să se simtă bine, cel puțin până mâine, să-i treacă și să mâine să facem emisiune împreună. Aisa, mulțumesc frumos că ai venit. Mersi și eu pentru invitație încă o dată. Și mai zic o dată la mulți ani? Până la ora 12 o să tot primești. Da, deci mi-am pus telefoanele pe silent, le am lângă mine și în continuu vin notificări de pe Facebook, mesaje și așa mai departe. Toată lumea mă sună încă. E foarte bine și foarte frumos de ziua mea. Mulțumesc mult încă o dată tuturor. Te pup și mersi și eu pentru invitație. Mai avem încă o piesă până în reclame. Pitbull, Neo, Afrojack și Nier. Știu că vă place foarte mult. Give me everything la Kiss. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Tonight, I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Sexy, tell them, hey, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight. Take advantage of the night, cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess, but tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing, I got it locked up. Lindsay Lohan, put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. your favorite radio station. Kiss FM 8, fix arată ceasul, începem chiar acum 40 de minute non-stop hits. Ora aceasta ne întâlnim cu Livi și Mona, Sweet Love. Puțin mai târziu, Welcome to Saint-Tropez. Și l-am pregătit și pe David DJ împreună cu Nonis și cu Pijoli, Perfect 2. Eu sunt Olix, împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Începem chiar acum cu muzica. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM.

de Saint-Tropez. Yay! Kiss Kiss Remix cu Olix. De ziua lui. Da, asta ar suna ca și când m-aș auto-loada, ceea ce nu vreau să fac. Am ascultat Welcome to Saint-Tropez. Urmează încă 3 piese foarte, foarte tare. Asta pentru că suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Trebuie de asemenea să vă spun despre aplicația Fresh Tap 40, care se află pe site-ul kissfm.ro. Acolo puteți vota piesele voastre favorite, puteți să le reascultați și de asemenea puteți să faceți mixul vostru. Oricum, foarte important este să faceți topul vostru pe care mai apoi să-l trimiteți și top pe care Andreea Berghia împreună cu DJ Almud îl vor prezenta sâmbătă începând cu ora 10. Nu uitați de concursul Kiss Cash. Avem în această seară de dat 2600 de euro și un scooter Malaguti, un scooter foarte, foarte tare, arată foarte bine. Nu știu dacă s-au pus poze cu el, dar o să mă duc să-l pozez imediat și îl pun pe Facebook. Se aude deja în fundal Radio Killer, Don't Let The Music End, imediat Disco Romancing de la Elena și Anya, nou single, Fool Me. Bet you I'm a perfect gentleman, and you play my kind of music, man. So don't let the music end. Don't let the music end. night is only, I'll give you what you need to say. So every boy says te amo, 'cause I know where to go. Pretend there's nothing to be. You Kiss Remix și cel mai nou remix, nu remix, single, Anya, Full mi se numește el. Avem și versiune cu Kiss Remix, o să o ascultați de mâine încolo. Momentan, pentru cei care au fost pe faze pe Facebook, am dat startul de rechisurilor acolo și avem așa, Carmen, Alexandra, pentru tine, Olix, cu mesajul la mulți ani, să fii sănătos și tot ce-ți dorești. Adelin, în primul rând, un mare de rechis pentru sărbătoritul zilei, la mulți ani, DJ, în rest, să fie pentru toți chisomanii, party all, mulțumesc frumos încă o dată. Claudiu, așa, Olix, face difuzarele cu muzica ta de la Kiss. La mulți ani, Olic, zice și Tudor. Mai avem de la Alex, vreau și eu un dedichis pentru toți prietenii mei și pentru toți băcăoanii, dacă s-ar putea melodia Deep in Love, Morena și Tom Boxer, Cer Senin. Alex din Bacău semnează, mulțumim frumos. Să știi că piesa a fost pe la începutul orei trecute, cea cu Tom Boxer. Mamă, Isabela, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Olic, happy birthday to you. Ți-am cântat, dacă se poate, vreau piesa celor de la Dipsa DJ, Stay With Me Tonight, pentru tine, pentru DJ Ang și pentru toți chisomanii, mulțumesc, party on. De la Elena Bucur avem un cânt de rechis, doresc ca viața ta să fie țesută în flori de trandafir, a lor petale să-ți deschidă un drum spre fericiri, să tresară în calea ta bucuria, dragostea, îți doresc împlinire, toate bune și iubire, la mulți ani, Olic, să ne trăiești. Mamă, mulțumesc frumos, dar hai să încercăm să ne oprim cu mesajele pentru mine. Nu vreau să fie emisiunea asta despre mine, vreau să fie despre voi. Așa că, nu știu, m-aș bucura să revenim la mesajele noastre normale din fiecare seară cu dedichisurilor voastre pentru voi. Încă unul de la Elena Here, să se adune toți colegii tăi, venim și noi chisomanii și să iasă o nebunie la Kiss FM direct, la mulți ani, Olix, mulțumesc. Și Arma Marius Liviu, la mulți ani, Olix, și la mulți ani pentru toată lumea, cine e născut astăzi. Mulțumesc și eu încă o dată. David DJ și Noni sunt împreună cu Pijoli, Perfect 2. Imediat Dansa cu Duro, un remix foarte tare. Și ne întâlnim și cu noul single Andreea Bănică, Electrified. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss Remix. Astăzi doar cu Olix, pentru că DJ Ang e acasă. Cred că am mâncat prostia seară și acum nu se simte el foarte bine. Mâine ne întâlnim și cu DJ Ang. Acum se continuă mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix și cel mai nou single de la Andrea Bănică, o piesă lansată în vara asta la Summer Kiss. Am ascultat Electrified. E timpul să luăm o pauză scurtă. După pauză ne întâlnim cu Smiley, Dreamgirl, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, Alexandra Stan vine cu Get Back ASAP și v-am pregătit-o și pe Ina cu un momento. Eu sunt Olix, aici se încheie cele aproape 40 de minute de hituri non-stop la Kiss, Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 1, 2, 3, 4, let's go! Where do I get new music? Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the Mix. Back to the party. Kiss, Kiss in the Mix, ne-am întors la mix și ne-am întors cu cele patru piese pe care vi le-am promis. De asemenea, dacă sunteți fan de online, hai să vă spun așa, avem podcastul partidului Kiss FM, este updatat și el e la zi acolo cu înregistrările petrecerilor din acest weekend. Îl găsiți pe kissfm.ro/partidul și nu uitați să dați un like dacă ajungeți pe Facebook, facebook.com/partidul scris cu Y. De asemenea, că tot vorbeam despre online, începând de astăzi avem aplicație de iPhone pentru Kiss FM. Sau avem o nouă aplicație, pentru că era o aplicație mai veche până acum. Așadar, fie că aveți iPhone, fie că aveți telefon Android, intrați pe site-ul kissfm.ro, iar în partea de sus o să găsiți link-urile directe pentru a putea descărca noua aplicație de ascultat Kiss FM direct pe telefonul vostru. Smiley Dreamgirl vine chiar acum, iar în câteva minute citim de kiss-urile venite la 0722 206020. 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm sitting alone, drinking alcohol, I'm writing a song about you. I know it's all sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. My dream girl is Kiss Remix și Ina. Și cred că e prima dată când avem combinația asta în playlist. Mai întâi Alexandra Stan și apoi Ina. Ha, foarte interesant. Trebuie să vă spun că avem 2600 de euro și un scooter Malaguti la concursul Kiss Cash. Un premiu substanțial, aș putea zice. Dacă nu v-ați înscris încă, atenție mare, 0735600100, vă puteți înscrie acolo. Trebuie să trimiteți un mesaj care să conțină numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Nu uitați, înscrierile sunt unice, așadar nu trebuie să vă înscrieți de mai multe ori. De asemenea, gratuit, dacă nu vreți să trimiteți un mesaj, puteți să vă înscrieți pe site-ul kissfm.ro sau chiar pe facebook.com/kissfmromania. Și că tot vorbeam de concurs... My music right now. Turn it up. Kiss FM. Kiss. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans. Even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up, just shut up, shut up. Shut it up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work. So fast, love is progress if you can make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and shut up, just shut up, shut up. Shut up, shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. Oh, what? Crazy, oh, what? Tryna be your lady. I think I'm going crazy. Shut up, just shut up, shut up. What? Shut up, just shut up, shut up. Say, shut up. Just shut up, shut up. What? Why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new play. Why? Cause it's the same old routine. And then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Same ass excuses, boy. Shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up, shut up. No, no. Shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up. Don't go now, please go. Talking, baby. Stop the talk.

pain. Și cel mai nou single, Andra, Telefon. Îmi place foarte mult piesa asta și prinde foarte bine și în cluburi atunci când o mixăm. Ce să vă mai spun, avem podcastul Kiss Kiss Remix, e updatat, e la zi pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, celelalte podcasturi ale emisiunilor de la Kiss FM le găsiți pe kissfm.ro/podcasturi. Nu, vreau să zic tot KKM, dar podcasturi, acolo le găsiți. Acum, hai să ne ocupăm de mesajele primite la 0722 20 60 20. Sunt Cosmin și sunt răcit copză. Cosmin a trimis 10 mesaje. Sper să-mi treacă până atunci, vă ascult în autobuz. Cosmin, baftă mare să-ți treacă răceala. Salutare, Olic, știu că ai primit multe urări astăzi, însă te rog să primești și pe a mea. La mulți anișori, îți doresc și tot ce-ți dorești tu. O seară bună, Sandu din Brăila, mulțumesc mult, Sandu. Dedic toate melodiile iubitei mele, Antonia Petre de la Baia Mare. Trebuie să spunem că Antonia se scrie cu Y aici în mesajul lui, da? La mulți ani aș vrea și eu o dedicație pentru Johnny cu mesajul Pune-te cu burta pe carte, de la nebuna din spatele lui. Am mai primit încă un mesaj care zice cam așa: la mulți ani, Olix, cum a fost la Reșița, ți-a plăcut nebunia pe care au făcut-o reșițenii? Când o să mai veniți, vă salut Dan cel cu ochelari și cu tricoul bambu. Să știi că ne-am simțit foarte bine vineri la Reșița și la fel de bine ne-am simțit și sâmbătă la Arad. Am pus înregistrările pe kissfm.ro/partidul, puteți să descărcați de acolo și să le reascultați. Bună, Kiss, mă numesc Ramona și aș dori și eu dedicație pentru iubitul meu Marian cu mesajul Te iubesc mult, mult, melodia de la Nica Marera și Alinca, Mama Iete. O să râzi, chiar e pregătit aici în playlist, vine în câteva clipe. Și încă cineva: aș dori și eu Mama Iete pentru iepurașa mea Ramona cu mesajul Te iubesc mult de tot. Foarte frumos, mulțumim mult pentru mesaje, le citim din nou puțin mai târziu, o să citim alte mesaje, nu pe aceleași. Olic sunt eu, avem DJ Jones și Aner chiar acum, I Like It, imediat Deepside DJ, Suna mai veche, Hold You și Nica Merera împreună cu Alinca vin cu Get Alive. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hey Jonesy, pick up the phone and call all the girls all around the world. Cause tonight my ladies, we gonna have a huge party right here. Oh yeah. I like it. I'm Kiss in the Mix a fost cel mai nou single de la Nica Marera și Alinka, Mama Iete. Încă o dată mulțumesc frumos tuturor celor care mi-au trimis mesaje astăzi, tuturor celor care m-au sunat, care au scris pe Facebook și așa mai departe. Foarte multe mesaje, mulțumesc încă o dată foarte mult. Și că vorbeam de mesaje, hai să ne ocupăm de facebook.com/kissfmromania. Olex, eu am doar clasica dedicație la mulți ani și aș dori și eu melodia House Lovers de la Claudio Cristo și Andre Rizzo, spune Adi. Carmen Alexandra, pentru părinții mei cu mesajul vă iubesc mult, melodia Get Alive, Mama Iete, ia uite, tocmai ai ascultat-o. Dina Ina Avra, DJ Sava cu Andrea D. Free, pentru toți chisomanii care sunt în fiecare seară aici pe wall-ul Kiss FM. Bogdan, pentru mine și pentru noi, 8B-ul, orice melodie parte. DJ Tara, de la mine pentru Olix, la mulți ani și sănătos și să ne mai răspeți urechile de acum înainte cu mixurile tale. Mulțumesc frumos, încă o dată. Petre, Bogdan, e ziua ta și tu ești la muncă. Bineînțeles că sunt la muncă, cum aș putea să chiulez de la un job care îmi place foarte mult. Cristian, pentru Silvia, te iubesc mult, piesa Matias, Mi Amor vrea el. Și mai avem încă unul de la Florentina, la mulți ani Orix, pupicei mulți și pentru chisomanii de pe Facebook, I Follow You. Să vedem dacă avem un playlist piesa sau poate să fie ceva mai târziu. Momentan, Lucky Man Project, Pumping, Jeremiah cu 50 Cent, Imenea Down On, remixul de la DJ Dark și Shirens. Și vine și Felipe cu Addicted, la Kiss. Kiss, Kiss in the mix, DJ Young and Orix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo.

be a day, 'cause I'm gonna be there. I want inside your body. Yes, I wanna be there. Yes, I wanna be there. Yes, I wanna be there. Let me turn you up tonight. Ascultat Felipe Addicted in Paris, o piesă lansată acum ceva timp la Kiss Kiss Remix. Mă uitam pe mesajele venite la 0722206020 și am zis hai să ne ocupăm de ele în timp ce Shakira zice eram crazy but you. Imediat ascultăm Loca. Până atunci, salutare din nou, Olix, distracție plăcută în continuare, la mulți ani și toate mixurile le dedic doar pentru tine, Cipri din Cluj. Ahoi, mulțumesc mult din partea mea, Costică, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru toate fetele frumoase. Altcineva zice, dedic toate melodiile din seara asta pentru iubita mea, care este departe acum cu mesajul Te iubesc, Piciule. Gigi din Brașov semnează. Foarte frumos mesajul ăsta cu Te iubesc, Piciule. Bun, aș dori și eu o dedicație pentru iubitul meu, Marian, cu mesajul Te iubesc, semnează Ramona. Pentru Elisa de la Răzvan, mai un pic și ajung și la tine, pentru voi, sunteți cea mai tare gașcă. Când mai veniți în Club Sky din Iași, aveam aici calendarul partidului și zice 10 decembrie, ne vedem la Iași atunci. Salutare și la mulți ani, credeam că am pus-o de niște bani și un scooter. Mă, era prea frumos și pe mine mă cheamă Marius și crede-mă că tremur tot. Bun, ce mai avem, mă, de la Ovidiu pentru iubita mea, Nina, te iubesc mult, îți mulțumesc că îmi vei dărui un copil. Oh, foarte frumos. Bun, cât o vă spuneam mai devreme de partidul Kiss FM, în weekend am fost la Reșița și în Arad, ne-am distrat foarte tare. Vă invit încă o dată pe blogul partidului să descărcați de acolo edițiile și înregistrările petrecerilor din acest weekend pe kissfm.ro/partidul. Acolo sunt și eu în acest moment și vă spun că în weekendul care urmează ne vedem la Sibiu vineri în Club Residence, iar sâmbătă suntem în Club La Scena, nu, Club Scena din Slatina. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Shakira e Loca chiar acum. Imediat Adele, Someone Like You, Tenebrak Remix, un remix românesc și Alexino și Star și Alvin cu Seniorita, Andino Damasi Remix. Olic sunt eu, voi sunteți la Kiss Kiss Remix. Astea sunt ultimele 3, poate chiar 4 piese ale serii. I'm crazy but you. Close your eyes, be mine, mine, mine, mine. Remember this. Kiss Kiss Remix și Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Recunosc că piesa asta nu era în playlist, dar am pus-o pentru că îmi place foarte mult și spunem cu această ocazie și bună seara lui Marian Boba! Bună seara, domnule, și pentru că e ziua ta, îți permiți, adică na, e o piesă de la tine. De la mine, normal. La mulți ani, domnule, așa, pe cale oficială, deși ne-am tot urat asta. Mulțumesc, dar n-ai fi venit și tu mai repede. Băi, sincer, n-am știut. Adică n-am știut că te-a lăsat. Ce coleg ai și tu? Știu, chiar de ziua mea. O dată în an e ziua ta și nu vine. Da, să știi că a fost fun să fac emisii singur, adică... După atâta timp, acum, sincer, după cât timp ai făcut emisia asta singur? N-am mai făcut emisie singur de la munte din ianuarie, de când, după concediul meu, a fost Ovidiu plecat în concediu și am făcut... Deci trec cu vreun an așa... Aia pe părți a fost... Și cred că și la mare am făcut o singură dată. Oricum, astea emisiile, când nu ești în studio și e singur, sunt nasoale rău. Dar studio, emisie singur, stai așa, n-ai mai făcut de 2 ani, cred. A trecut ceva timp, chiar nu mi-aduc aminte de când... Noroc, Ovidiu, că nu vine el azi. Ovidiu, mulțumesc! Nu, hai că mâine se întoarce Ovidiu, să fie bine, revenim la normal. Dar banii azi cum îi luați? Separat sau... Da, asta nu știu. Dar s-ar putea să-mi dea mie de două ori eu. Să-mi dea bonus. Da, sigur. De ziua ta. Ce faci, Marian? Cum a fost weekendul tău? Ce să fac? Un weekend care l-am petrecut pe aici, pe la radio. A fost frumos așa în mare, ca toate weekendurile mele în ultima perioadă și ca și ale tale. Da, exact. Băi, deci chiar dacă tu ai ascultat și ai fost în studio sâmbătă seara, cele 5 ore, apropo, mulțumesc că mulțumim că ai stat 5 ore alături de noi. Da, cu plăcere, eu mă mulțumesc că am stat 5 ore acolo. Mamă, deci atât de tare a fost și față de multe alte cluburi, are Danny, chiar și după 5 ore, adică la... vechiul 5 dimineața, încă era foarte multă lume în club, eu m-am dus la somn, dar trebuie să spun că a rămas la after hours, ceea ce se întâmplă foarte rar, dar... Deci l-ai abandonat pe Dan acolo, l-ai lăsat în mijlocul Aradului. Foarte, foarte tare la Arad și la Reșița, la fel, ne-am simțit foarte bine, găsiți, o spun încă o dată, înregistrările pe kissfm.ro/partidul. Gata, mai avem un minut jumate și se face ora 9, ora 10. Ora 9, dacă mi-e să mai dăm o dată înapoi. Da, adică... Ia, hai să mai dăm noi ora. Marian Boba după ora 10, așadar, la Kiss in the Night. Onyx sunt eu. Mulțumesc încă o dată pentru toate urările de până acum. Am dat like la toată lumea pe Facebook, deci nu vrei să știi ce era pe Facebook. Și toată lumea ți-a dat like ție, da? Da, da, da. Mulțumesc încă o dată și pe contul meu, pe Onyx. Am avut astăzi o grămadă de like-uri. Băi, Alex, LMA. Mulțumesc încă o dată foarte, foarte, foarte, foarte mult pentru toate urările. Marian Boba după 10 la Kiss. One station. Yeah.